Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 24 stycznia, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci. Audycję informacyjną w Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek, Est Kosiorowski, a w roli reporterów wystąpią Wiktor, Hawker i po raz pierwszy Obława. Dziękuję im wszystkim za pomoc, tak jak również dziękuję wszystkim przesyłającym newsy oraz w jakikolwiek inny sposób pomagającym w tworzeniu tych wiadomości. Chętnych do pomocy zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com lub też zapoznania się z możliwościami pomagania w tworzeniu audycji na forum kontestacji. Omówione tutaj będą najważniejsze informacje ubiegłego tygodnia, które znaleźć można było w sieci, które dotyczą wolności bądź przedsiębiorczości. A wszystko, co powiem, można sprawdzić na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Na tą stronę można również wejść ze strony kontestacji w odpowiedniej zakładce w menu audycje po prawej stronie. No i tam właśnie na tej stronie są linki do artykułów, na których oparłem cały serwis. Jeśli słuchacie tego o właściwej porze, czyli w poniedziałek o godzinie 20, to zapraszam na kontestacyjnego czata. Tam przynajmniej najmniej jeden z autorów audycji powinien być i odpowiadać na pytania dotyczące przedstawianych wiadomości oraz wszystkie inne. Jeśli ktoś o tej porze słuchać nie mógł, to zapraszam do zostawiania komentarzy pod audycją, do dyskutowania i zadawania pytań. I jeszcze szybka zapowiedź, o czym będziemy mówić, a więc sporo będzie w tym wydaniu o urzędnikach, o ich odpowiedzialności i nieodpowiedzialności. To w zasadzie główny wątek, jeśli chodzi o Polskę. Z wiadomości unijnych, poza marnotrawieniem pieniędzy, na pierwszy plan wybija się dbałość Unii o rozmaite zwierzęta. Jeśli chodzi o wiadomości ze świata, no to usłyszycie krótkie podsumowanie sytuacji z Tunezji, absolutnie subiektywne. Losy projektu Obamacare, bardzo rozbudowany dzisiaj cykl z głupotą na północ od Rio Grande, sporo o Chinach, zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym, a także o Belgii, Tajwanie, Filipinach i o kraju, w którym pieniądze drukuje się tak szybko, że maszyny drukarskie nie wyrabiają i trzeba prosić o pomoc kraje sąsiednie. Synu, chodź na kolację! Parówki stygną! Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Wieści z frontu walki z biurokracją. Jak wszyscy pewnie dobrze pamiętają, ostatnio wyszła ta inicjatywa pociąganie do odpowiedzialności biurokratów. Mające na uwadze historię na przykład Romana Kluski. Był to projekt zgłoszony w lecie tego roku do Komisji Przyjazne Państwo. Projekt zgłosił Puls Biznesu. Komisja zaaprobowała go jednogłośnie. Następnie PO, uwzględniając we własnym projekcie wyżej wymienioną inicjatywę, zgłosiło go do parlamentu. Puls Biznesu twierdzi, że wprowadza metrykę, dzięki której łatwo będzie ustalić urzędnika odpowiedzialnego za wydanie decyzji, obowiązek stosowania przez urzędników wykładni prawa najbardziej realizującego konstytucyjne prawa i obowiązek obywateli i firm. Obowiązek szczegółowego uzasadniania decyzji administracyjnych. Projekt PO przewiduje, jeżeli Skarb Państwa wypłaci odszkodowanie za bezprawną decyzję, to prokurator zacznie postępowanie wyjaśniające. Oskarży urzędnika i skieruje sprawę do sądu. Jeżeli sąd uzna, że urzędnik jest winny i wydał decyzję z rażącym naruszeniem prawa, to nałoży na niego karę finansową do wysokości jego rocznej pensji. Nie obyło się bez przygód po drodze dla tego projektu. Ostatni biurokratoszczanin, niejaki Donald Tusk, chciał zablokować tenże projekt, mimo woli i ochoty współplemieńców z PO. Obecnie Sejm przyjął 9 z 10 poprawek Senatu do ustawy, przewidzianej przez projekt. Ustawa teraz będzie czekać tylko na podpis prezydenta RP. Ciekawe, jak to się potoczy dalej. Możliwe, że cały ten projekt stworzony w dobrej myśli nie potoczy się tak, jak powinien. Możliwe, że to wszystko spowolni całą biurokratyczną machinę, ale ci, którzy szukają sprawiedliwości, być może zostaną zadowoleni. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacji. Ministerstwo Obrony Narodowej cyklicznie ustawiało przetargi. Według Gazety Prawnej MON mógł przepijać z naszej kasy nawet 500 milionów złotych rocznie. Jak zwykle na pierwszy rzut ucha nie brzmi to dużo, ale to jest 500 milionów złotych. Ile chlebów można za to kupić? Ile wódki? W każdym bądź razie, malwersacja polegała na tym, że MON precyzowało dane o przetargu na odzież i materiału, z jakiego powinna być wykonana. Ono robiło to z dokładnością co do stopnia odporności odbarwień, wyglądu splotu nitek tkaniny i liczby nitek osnowy. Cytując Gazetę Prawną, specyfikacja niemal idealnie odpowiada warunkom technicznym produktów firmy WL Gore and Associates, producenta popularnej wodno- i wiatroodpornej tkaniny Gore-Tex. Dzięki czemu armia płaciła 58 zł za rękawiczki, które można było dostać za 42 zł. MON przyznaje się do strat, ale jako że brak dowodów na korupcję, nie pociągnięto nikogo do odpowiedzialności karnej. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie Kontestacji Radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. $200,000 za burdel. Tak można by było zatytułować tego newsa. Albowiem odchodzący prezes PKP Andrzej Wałach dostanie mniej więcej taką właśnie sumę. Część tej kwoty to płaca, jaką otrzyma w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia. Zarabiał miesięcznie 13 348 zł i 84 groszy netto. Reszta to, uwaga, 160 tysięcy złotych z tytułu umowy zakazu konkurencji. Na stronie Polskiego Radia możemy przeczytać wypowiedź pana Łukasza Kurpiewskiego, rzecznika prasowego grupy PKP. Uwaga, cytuję: Andrzej Wałach jest objęty umową o zakazie konkurencji, zakazującej mu po rozwiązaniu stosunku pracy podejmowania przez rok pracy w firmach prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółek grupy PKP. Koniec cytatu. Zastanawia mnie tylko, jaka firma konkurencyjna by go łaskawie raczyła zatrudnić z takim PR-em. Nie trzeba by mu było wypłacać nawet takiej kwoty, żeby nikt go z powrotem nie zatrudnił. I to nie tylko na rok. Kontestacja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie spółki energetycznej Energa przez Polską Grupę Energetyczną, napisał portal many.pl. Państwowa spółka PGE podpisała pod koniec września warunkową umowę kupna spółki Energa, a konkretnie prawie 85% jej akcji od Skarbu Państwa za 7,5 miliarda złotych. Oczywiście cała ta transakcja to tylko przekładanie pieniędzy z jednej państwowej kieszeni do drugiej. No ale to może kiedy indziej o tym. Natomiast co jest istotne, to nowe konsorcjum byłoby na rynku praktycznie monopolistą. Dlatego nic dziwnego, że pani prezes UOKiK-u Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel zdecydowała o zakazaniu tej transakcji, motywując to następująco. Przejęcie przez Polską Grupę Energetyczną gdańskiej spółki Energa doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Wiadomość tą śledzimy z dużą ciekawością, ze względu na wcześniejszą zapowiedź Donalda Tuska, że co prawda formalnie UOKiK podejmuje decyzję w tej sprawie, ale tak naprawdę decyduje rząd. Zaś jego doradcy przebąkiwali o tym, że niepokorną panią prezes będzie można w razie czego odwołać. Także w najbliższych tygodniach zapewne zobaczymy, czy UOKiK to jest tylko taka fasadowa organizacja, która tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia i wcale nie służy ochronie konsumentów przed monopolem, czy też pomruki ze strony premiera to było tylko zwykłe pobrzękiwanie szabelką. Ja! Słuchacie Kontestacji! teraz kolejny raport z frontu odwiecznej wojny, jaką toczą urzędnicy z polskimi obywatelami i przede wszystkim przedsiębiorcami. Portal Dziennik.pl napisał, że okręgowy inspektor pracy w Kielcach złożył wniosek do prokuratury przeciw władzom spółki Gerda 2 w Starachowicach, które ośmieliły się zwolnić związkowców. 9 pracowników firmy tuż przed zwolnieniem zdążyło założyć związek zawodowy. Dzięki temu, kiedy zostali zwolnieni, mogli zwrócić się do państwa. Jak poinformowała rzeczniczka Kieleckiego Inspektoratu Pracy, pracodawca w rażący sposób naruszył przepisy o wypowiadaniu umów o pracę na czas nieokreślony. Rzeczniczka powiedziała: pracodawca nie powiadomił związku zawodowego o zamiarach zwolnienia pracowników. Nie miał też zgody zarządu Komisji Zakładowej Solidarności na rozwiązanie umowy z szefem organizacji, czego wymaga ustawa o związkach zawodowych. O jeszcze ciekawszej sprawie donosi portal Gazeta.pl. Chodzi o upadły toruński oddział Polmosu. Od jakiegoś czasu dzierżawi go Krzysztof Mielewczyk, który produkuje tam trunki pod szyldem Fabryka Wódek Kopernik. Zatrudnionych jest tam około 50 osób. Dzierżawa miała być stanem przejściowym, po którym miał odkupić fabrykę. W zeszłym tygodniu wszystkim pracownikom wręczył wypowiedzenia i zapowiedział wypowiedzenie umowy dzierżawy, która i tak wygasa z końcem lutego. Dlaczego? Głównym powodem jest działanie na zwłokę ze strony urzędników zarządzających likwidacją majątku toruńskiego Polmosu. Syndyk Katarzyna Fuchs próbowała sprzedać Polmos dwukrotnie, ale ustawiła zaporowe ceny. Ponad 21 milionów złotych, a za drugim razem prawie 16 milionów złotych. Nikt się nie zgłosił. Dzierżawca cały czas proponuje za zakład cenę 8 milionów. Żadna inna wpływająca do pani syndyk oferta nie przekroczyła 5 milionów. Ale pani syndyk, pod wpływem dawnych wierzycieli Polmosu, na sprzedaż zakładu się nie zgadza. Najwyraźniej wie lepiej od rynku, jaka powinna być cena. Tymczasem Mielewczyk zwalnia pracowników i wywozi zapasy spirytusu, zawieszając produkcję. Albowiem wraz z końcem dzierżawy w zakładzie przestałyby obowiązywać prawa składu celnego. Biznesmen musiałby wtedy zapłacić podatek akcyzowy od całego alkoholu, który dostanie mu w magazynach. Przez to bym zbankrutował, mówi Mielewczyk. Dzierżawca podsumowuje sytuację w sposób, który bardzo by się spodobał pewnemu libertariańskiemu politykowi. Na decyzję w sprawie sprzedaży Polmosu czekam 1,5 roku. W takim czasie Hitler zdążył zająć pół Europy. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. Portal Rzeczpospolita poinformował o liście Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska do Donalda Tuska oraz ministrów gospodarki, skarbu i spraw zagranicznych. Izba, skupiająca największe firmy branży energetycznej, alarmuje, że bez złagodzenia stanowiska Brukseli w sprawie przyznawania darmowych pozwoleń na emisję CO2, energia elektryczna w Polsce może podrożeć nawet o 80%. W związku z tym energetycy apelują do premiera o podjęcie jak najszybszych rozmów z Komisją Europejską i poluzowanie tych limitów. Więcej o działalności ekologicznej w części unijnej. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. A teraz po parę słów o ciekawych wiadomościach z kraju, które nie zmieściły się w głównym wydaniu tygodnia w sieci, ale i tak polecam o nich poczytać. Linki do odpowiednich artykułów znajdą wszyscy na stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Na portalu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł o tym, że parlament i rząd tworzą coraz więcej złego prawa. W 2010 roku Sejm uchwalił 232 ustawy, z czego zdecydowana większość to nowelizacje. Opublikowane w ubiegłym roku dzienniki ustaw zawierają 18 tysięcy stron aktów prawnych, no i nie ma szczególnych nadziei na poprawę. Rada Polityki Pieniężnej z kolei po raz pierwszy od czerwca 2009 roku podniosła podstawową stopę procentową. Bardzo ciekawy wpis na swoim blogu popełnił właśnie na temat balansowania stopami Robert Gwiazdowski. Onet.pl z kolei napisał, że w roku przedwyborczym przypadkiem emeryci dostaną dodatkowe pieniądze. Będzie to kosztować budżet dodatkowo 1 miliard złotych. Z portalu Money.pl z kolei informacja o szczodrej propozycji PiSu który pozwala wybrać ludziom, czy chcą umierać na dżumę, czy na cholerę. Precyzyjniej PiS proponuje, by osoby, którym nie podoba się tak zwane oszczędzanie w OFE, mogły przenieść wszystkie swoje pieniądze do ZUS-u. Portale Money.pl i Forsal.pl opisują sprawę konfliktu polsko-rosyjskiego dotyczącego ilości ładunków, które będą mogły przewozić firmy transportowe. W całej Polsce trwają wzmożone kontrole, czy rosyjscy przewoźnicy przewożący przez nasz kraj towary mają odpowiednie zezwolenia. Za przewóz bez zezwolenia grozi 10 tysięcy złotych kary. W efekcie od połowy stycznia na przewóz do i z Rosji czeka ponad 100 tysięcy ton ładunków, a Rosja grozi przewożeniem swoich towarów do Europy z pominięciem Polski. Polecę też notkę z blogu Olgierda Rudaka na temat rzekomej cenzury z Przasnysza, o której można było poczytać w paru miejscach w internecie. Okazało się, że rzeczona cenzura akurat jest autocenzurą, to znaczy sam wnioskodawca nałożył na siebie takie ograniczenia w podaniu o prawo do tworzenia tak zwanego darmowego miejskiego internetu. Pani Zofia Uls, główny inspektor farmaceutyczny, słyszeliście o takim stanowisku, piera się z popularnym serwisem Allegro.pl w kwestii legalności sprzedaży leków bez recepty poprzez ten portal. Portale Interia.pl i Money.pl napisały o propozycjach Ministerstwa Finansów, sprowadzających się mniej więcej do tego, że niektórzy rolnicy, przede wszystkim bogatsi, powinni rozliczać się na zasadach ogólnych, co dałoby fiskusowi kolejne miliony złotych. Dziennik.pl pisze o polskich miliarderach uciekających do rajów podatkowych, Interia.pl o nowych pomysłach SLD na reformę PKP, w tymże samym portalu zaskakujący tytuł Polska jest jednym z najtańszych państw, jeśli chodzi o podatki na nieruchomościach. Znajdziemy też artykuły o poprawianiu, właśnie kolejnej reformie systemu jednego okienka, o wygaszaniu programu Rodzina na swoim, nowych karach za zatrudnianie nielegalnych pracowników spoza Unii, karze dla małopolskiego państwowego monopolisty Enionu za ubiegłoroczne przerwy w dostawach prądu. Kara oczywiście będzie płacona do budżetu państwa. O kolejnych etapach sprawy kryptonim zwolni policjanta. Chodzi o wielokrotnie wspominaną na falach kontestacji sprawę z Konina, gdzie policjanci aresztowali przedsiębiorcę za to, że robił zdjęcia komórką swojemu samochodowi, kiedy oni akurat stali w tle. Sąd okręgowy próbuje umorzyć sprawę, uzasadniając to niską szkodliwością społeczną czynu oraz tym, że nie można krzywdzić policjantów przecież. Co tam jeszcze? Prezydent Komorowski podpisał nowy kodeks wyborczy, w szczególności są jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, no i parytety. Z Warszawy informacja o otwarciu drogi S8, najdroższej trasy w Polsce, która przez kilka ostatnich miesięcy stała gotowa, ale zamknięta ze względu na wady wytknięte jej przez urzędników. Ludzie generalnie specjalnie się nie przejmowali i jeździli i tak po tej drodze. Ze Szczecinka informacja w sumie z cyklu Durna Lex Sed Lex, a samobójcy, który pozywa policję za uratowanie mu życia, a raczej za to, że się potłukł przy tym uratowaniu mu życia. Onet.pl pisze o zwolnieniach urzędników w Mysłowicach, Gazeta.pl przedstawia sondaż o urzędnikach, a Interia.pl wywiad z profesorem Rybińskim. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Podróż z głupotą przez Unię rozpoczynamy od wiadomości prosto z Brukseli, podanej przez portal Express. W dobie kryzysu, w ramach oszczędności, Parlament Europejski postanowił zafundować sobie pałac w stylu bajek Walta Disneya. Będzie pełnił funkcję nowego centrum wizyt dla gości, a budżet jest niebagatelny. Na początku wynosił on około 14 milionów euro, potem okazało się, że będzie to ponad 21 milionów euro. Ostateczny koszt budowy centrum wyniesie ponad 28 milionów euro. A o kolejnych odsłonach kryzysu pisze Gazeta Wyborcza. Portugalii, Hiszpanii i Włochom udało się jeszcze utrzymać usta nad wodą, metaforycznie rzecz ujmując. A konkretniej udało im się kolejny raz sprzedać obligacje. Dzięki temu odsunęły na jakiś czas widmo swojego bankructwa. Kto obligacje kupił, to wyjaśni się może w części międzynarodowej, ale co istotne, jak podkreślają eksperci wypytywani przez gazetę, mimo udanej akcji poprawa nastrojów ma charakter tymczasowy. Portugalia i Hiszpania mają chwilowo zapewnioną płynność, ale prawdziwym testem będzie zdolność pożyczenia na rynku pieniędzy potrzebnych na spłatę dużych obligacji pomiędzy kwietniem a lipcem. A teraz trzy wiadomości o działalności unijnych ekologów. Jak informuje Rzeczpospolita, zaostrza się spór Unii Europejskiej z Islandią w sprawie makreli. Otóż Komisja Europejska postanowiła, że rybacy z Islandii nie będą mogli wyładowywać makreli w unijnych portach. Zakaz ma zmusić rząd Reykjaviku do zmniejszenia połowów tych ryb. Co prawda islandzki rząd nałożył na swoich rybaków limity, ale w ocenie komisji są one zbyt wysokie. Decyzja komisji to poważny cios dla islandzkiej gospodarki, zważywszy, że rybołówstwo jest jej podstawą i zapewnia około 40% dochodów z eksportu. Spór trwa już prawie 3 lata. Z kolei Szwecja ma problem z wilkami. To znaczy, sama z siebie specjalnie problemu nie ma. Kontroluje po głowie wilków. Na przykład w tym roku zezwalając na odstrzał ich 20 sztuk. Decyzja ta spowodowana była między innymi coraz częściej powtarzającymi się raportami o atakach wilków na owce i renifery. No, ale jak problemu nie ma, to można liczyć na Komisję Europejską, że problem znajdzie. No i ta komisja, zgodnie z danymi portalu EU Business, oświadczyła, że powzięła formalne kroki przeciw władzom Szwecji, uznając odstrzał wilków za niezgodny z unijnym prawem. Rzecznik z szwedzkiego rządu stwierdził, że chętnie wysłucha, co komisja ma do powiedzenia i mówił to z tym większym spokojem, że 16 z 20 wilków już zostało odstrzelonych. Unia Europejska, tak pełna współczucia dla makreli i wilków, nie ma jednak serca dla słoni. Jak donosi portal TVN24, treser Joy Gardner wyjechał z Francji ze swoimi 4 słoniami na występy cyrkowe do Rumunii, Tunezji i Maroka w 2005 roku. Gdy skończyły się kontrakty wyjazdowe, miał rozpocząć występy w jednym z francuskich cyrków. Jednak nie może, gdyż w międzyczasie uchwalono prawo zabraniające wwozu dzikich zwierząt z Afryki. Jako że treser nie może występować, bez swoich słoni oczywiście, ma coraz większe zaległości w opłacaniu dostaw paszy dla swoich pupili. 4 słoniom, niekochanym przez Unię, grozi śmierć głodowa. Zainteresowanych innymi ciekawymi wieściami z głównych urzędów Unii Europejskiej, które w audycji się nie zmieściły, zapraszam raz jeszcze na stronę radio.kontestacja.com/tydzień, gdzie znaleźć można linki do takich informacji jak przyznanie unijnych nagród dla artystów za najlepsze dzieła propagandowe, omówienie Europejskiego Funduszu Ratowania Bankrutów i udziału Polski w nim. Poczytać też można było o sporach unijno-polskich. Unia zarzuca Polsce nietrzymanie w ryzach długu, a minister Rostowski Unii, że unijne decyzje szkodzą wzrostowi gospodarczemu przez nadmiar regulacji. Chciałoby się powiedzieć, przyganiał kocioł garnkowi. Będzie też można przeczytać o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sankcji wobec Białorusi, o otwarciu tzw. strefy Schengen dla pacjentów oraz o rzeczy dość zabawnej, to jest o kradzieży dwutlenku węgla, której dokonali sprytni hakerzy. Oczywiście chodzi o koncesję na emisję dwutlenku węgla. Portal interia.pl poinformował, że belgijski rząd chce całkowicie skończyć z tajemnicą bankową wobec wszystkich obcokrajowców posiadających rachunki bankowe w Belgii. Ledwo istniejący tymczasowy rząd Yves Leterme przygotował już projekt odpowiednich przepisów. To oznacza, że obcokrajowcy nie będą mogli już domagać się od swoich bankierów, by nie przekazywali informacji o oszczędnościach do krajowych urzędów podatkowych. Dziennik The Standard wyjaśnia swoim czytelnikom, że decyzja rządu jest konieczna, by zapobiec ponownemu pojawieniu się Belgii na tzw. szarej liście rajów podatkowych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przede wszystkim jednak ustawa ta jest wynikiem nacisków Komisji Europejskiej. Dyrektywa unijna obowiązująca od 2005 roku przewiduje bowiem obowiązek wymiany informacji między krajami członkowskimi na temat lokat tzw. nierezydentów. Możliwość stosowania tajemnicy bankowej wywalczyły sobie wtedy tylko trzy kraje: Austria, Belgia i Luksemburg. W zamian za to opłacają specjalny podatek. Kontestacja. No dobra, w zeszłym tygodniu nic nie powiedzieliśmy o Tunezji. Nie da się już bardziej wymigiwać od podjęcia tego tematu, więc no parę słów powiem. Najlepiej to w ogóle zajrzyjcie na stronę audycji, przeczytajcie artykuły, do których linki podałem, bardzo dużo linków zresztą. Niech każdy sobie wyrobi własną opinię, bo sprawa nie jest taka czysta, jak się wydaje. Przedstawię, jak to wygląda z mojej perspektywy. Pan Ben Ali doszedł w tym kraju do władzy w 1987 roku. Najpierw został mianowany premierem, a potem dokonał przewrotu i został prezydentem. Potem parę razy wygrywał wybory, regularnie notując wyniki typu 99%, albo nie mając w ogóle kontrkandydatów. No i o ile zrobił z Tunezji państwo w miarę stabilne, niezagrożone jakimiś tam przewrotami terrorystyczno-islamistycznymi, to z drugiej strony gospodarczo, no delikatnie mówiąc, nie był Pinochetem, a Tunezja pod jego rządami uchodziła za jedno z najbardziej represyjnych państw policyjnych Bliskiego Wschodu. Jednak szale przypełniły głównie niepowodzenia gospodarcze, coraz słabsza sytuacja, zwłaszcza młodych Tunezyjczyków. No i to wszystko doprowadziło do protestów ulicznych. No skąd my to znamy? Na ulicę wyszły siły porządkowe, zginęło całkiem dużo ludzi, wprowadzono godzinę policyjną, a w pewnym momencie na stronę protestujących przeszło wojsko, co w zasadzie skończyło całą sprawę. A jeszcze w międzyczasie otworzono drzwi niektórych więzień, w związku z czym zamieszki przybrały na sile, pod płaszczykiem rewolucji dokonywano włamań do wielu sklepów w Tunisie. No jak to rewolucja? No w każdym razie, kiedy wypowiedziało się wojsko, Ben Ali już dłużej nie mógł rządzić, więc zbiegł z kraju razem z żoną, wywieźli tam sporo złota. Zresztą akurat o sprawach korupcyjnych w otoczeniu prezydenta mówiło się już wcześniej, tam Wikileaks też coś opublikowało, dolewając oliwy do ognia na ten temat. No i władze przejęli premier i przewodniczący parlamentu, co trochę uspokoiło protestujących. Dziennikarze europejscy generalnie są zachwyceni, nazywają to jaśminową rewolucją i wróżą, że rozleje się to po innych krajach islamskich. Ale jak tak na to patrzę, to wydaje mi się, że trafniejsze jest porównanie tego do rewolucji rumuńskiej i obalenia Ceausescu, no i do innych zdarzeń tego typu, których każdy widział wiele. Bo ci, którzy przejęli władzę po Ben Alim, to jego najbliżsi współpracownicy z tej samej partii. Więc wygląda na to, że po prostu znaleziono kozła ofiarnego za ostatnie niepowodzenia gospodarki krajowej. No i po dużym zamieszaniu wszystko zostanie mniej więcej po staremu. Jedno to, co może być istotne, to wpływ tych wydarzeń na sytuację w państwach pobliskich. Już się zaczynają jakieś niepokoje w Algierii, Jordanii czy Egipcie, a rozmaite arabskie rządy uruchamiają różne swoje możliwości w celu manipulacji cenami, by obniżyć ceny paliw czy żywności, albo obniżają podatki po prostu. Czy mam słuszność? Nie wiem, nie znam się. Polecam przeczytanie artykułów i wyrobienie sobie własnego zdania. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. I przenosimy się za ocean, bo ciekawe rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych. W kraju tym bank federalny działa tak intensywnie, że plotka głosi, iż na nowych banknotach amerykańskich będzie napis: najlepiej wydać do tutaj rok, miesiąc i dzień. Ale nie o tym chcę mówić. Zgodnie z informacjami portalu interia.pl, republikański kongres Stanów Zjednoczonych postanowił powyzłośliwiać się w kierunku prezydenta Obamy. Zdecydowaną większością głosów odrzucił zatwierdzoną w zeszłym roku reformę służby zdrowia. Za pozbyciem się tej reformy głosowało 245 posłów, wszyscy republikanie i 3 demokratów. Głosowanie poprzedziła burzliwa dosyć dyskusja, podczas której demokraci z właściwą sobie gracją ludzi, którym skończyły się argumenty, porównywali argumenty oponentów do nazistowskiej propagandy Goebbelsa. Teraz reforma trafi do Senatu i na tym pewnie się skończy. W Senacie demokraci mają większość, więc z łatwością mogą to odrzucić. Jednakże samo dopuszczenie do głosowania może mieć dość poważne konsekwencje. gdyż może spowodować polityczne samobójstwo co najmniej kilku demokratów. Albo muszą stanąć przeciwko swojej partii, albo przeciwko porządnie już zirytowanemu elektoratowi. Gdyby jakimś cudem również w Senacie ta ustawa została uwalona, to i tak Obama obiecuje weto. Większe niebezpieczeństwo dla tak zwanej ustawy Obamacare nadchodzi z zupełnie innej strony. Jak wcześniej informowałem, niektóre stany chcą zaskarżyć tę ustawę, uznając ją za niekonstytucyjną. Głównym zarzutem stanów wobec Obamacare jest obowiązek zakupu ubezpieczeń zdrowotnych przez wszystkich obywateli do 2014 roku. Niedopełnienie przymusu grozi karą grzywny. Zdaniem stanów jest to naruszenie praw obywatelskich, albowiem w Konstytucji Stanów Zjednoczonych jest zapisane, że nie można nikogo zmuszać do kupowania żadnego produktu ani usługi. W tym tygodniu portal Newsmax.com podał, że aż 26 stanów będzie uczestniczyło w tym pozwie sądowym. I faktycznie, trudno sobie wyobrazić, jak sędziowie będą mogli uznać tę ustawę za zgodną z konstytucją. Kontestacja. Cykl z głupotą na północ od Rio Grande zacznę od przedziwnego listu czytelniczki New York Timesa. W sumie polecam przeczytanie, bo to powinien być chyba jakiś żart albo ironia, ale wydaje mi się, mojego rozumienia tego listu, że to jednak jest napisane na serio. Otóż biedna pani Rubinstein od 2005 roku korzystała z bezprzewodowego internetu nieświadomie udostępnionego jej przez sąsiadów. Nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiała, po prostu się na bezczelnego podczepiła i było jej och jak dobrze. W swoim liście pisze dużo o szczodrości sąsiadów nieświadomych, jak dużo dobra czynili. Pani Rubinstein uważała, że przecież nie ma problemu, bo typowy bezprzewodowy dostęp można spokojnie zaspokoić przynajmniej 5 komputerów, a statystycznie zaledwie 1,5 komputera jest podłączone. Więc w zasadzie to ona nic nie kradła, a tylko korzystała z tego, czego inni nie potrzebują. Dziwne, że przez 5 lat nie czuła się zobowiązana podziękować sąsiadom czy zaproponować współudział w kosztach. Niestety, jej skąpi sąsiedzi właśnie ograniczyli dostęp i o zgrozo pani Rubinstein straciła to jakże cenne okno na świat. No cóż, nasza bohaterka musiała zapłacić za podłączenie internetu i czuje się bardzo zawiedziona. Skarży się, że w idealnym świecie państwo by coś z tym zrobiło i tacy użytkownicy jak ona nie byliby zmuszeni płacić za dostęp do internetu, który się marnuje niewykorzystany przez innych, co za niego i tak już zapłacili. List kończy refleksja o tym, że może tak by ludzie zaczęli pomagać innym i dzielić się internetem. Przy okazji, ta pani wcale nie przymiera głodem, uczy na Brooklyn College. Jak już wiedzą wszyscy oświeceni ludzie, życie rodzinne nie może się toczyć bez udziału państwa. W końcu przez wiele wieków relacje między rodzicami i dziećmi zostawiono samych sobie. Jak to się skończyło? Przecież ludzkość przez to już wielokrotnie wyginęła. Otóż jak pisze portal Fox Orlando, Kelly Stargirl z Partii Republikańskiej na Florydzie zaproponowała ustawę zakładającą ocenianie przez nauczycieli rodziców uczonych dzieci. Tak, nie nauczycieli przez rodziców, tylko rodziców przez nauczycieli. Zgodnie z zamysłem pani Stargirl, nauczyciele mieliby oceniać zaangażowanie rodziców w rozwój nauki ich dzieci w publicznych szkołach. Na specjalnych formularzach zaangażowanie rodziców mogło być oceniane jako satysfakcjonujące, wymagające poprawy lub niesatysfakcjonujące. Konsekwencje są co prawda nieznane, ale w innych stanach już się je wymyśla. W Virginii Zachodniej Eric Wells, stanowy senator, zaproponował ustawę, która zakłada odbieranie rodzicom prawa jazdy, jeśli ich dzieci będą miały 10 nieusprawiedliwionych nieobecności w szkole. Przedstawiciel Partii Demokratycznej powiedział, że muszą być jakieś konsekwencje za to, że dzieci są pozbawiane możliwości uczestniczenia w życiu społecznym szkoły. Myślę, że rodzice są odpowiedzialni za dobro swoich dzieci, a jednym z aspektów tego dobra jest zapewnienie, by dzieci trafiały do szkoły, powiedział senator. Portal Crown.com informuje o historii państwa Bobby i Amandy Herring z Houston. Przez ponad rok organizowali oni program dokarmiania bezdomnych. Nazywał się on Feed the Friend, czyli nakarm przyjaciela. Codziennie od 60 do 120 bezdomnych dostawało ciepłe potrawy. Jedzenie było udostępniane przez lokalne biznesy i gotowane w prywatnych domowych kuchniach Herringów i ich przyjaciół. Zawsze Herringowie posady sprzątali, wszystko robili za własne fundusze. Nigdy nie było żadnych problemów, nie mówiąc już o przestępstwach. Niestety 2 tygodnie temu biurwy z ratusza zablokowały całą imprezę. Dlaczego? Ano dlatego, że Heringowie nie mieli papierka z urzędu upoważniającego do karmienia bezdomnych. Władze dodały, że tego papierka Heringowie prawdopodobnie nie dostaną. Katie Barton, rzecznik pracowy Departamentu Zdrowia i Pomocy, powiedziała, że ktokolwiek serwujący jedzenie dla obcych musi używać certyfikowanej kuchni i menedżera z odpowiednimi kwalifikacjami. Nie można tak bezczelnie częstować obcych zupą. Oczywiście pani Barton dodała, że tego typu ograniczenia są dla dobra bezdomnych. Miasto zaproponowało, żeby Heringowie skoordynowali swoje wysiłki z podobnymi organizacjami miejskimi, utrzymywanymi przez podatnika, a nie bezczelnie robili miastu konkurencję. Heringowie odmówili i szukają lokalnego kościoła, czyli prywatnej instytucji z licencją na pomoc, żeby stamtąd żywić bezdomnych. Brawa dla tych państwa. Teraz wiadomość ze stanu Washington, konkretnie z Yakima w hrabstwie King. Tam urzędnicy postanowili uogólnić powiedzenie mówiące o tym, że nieuniknione są tylko śmierć i podatki i nałożyli podatek również na śmierć. Hrabstwo nałożyło właśnie na swoich mieszkańców podatek $50 za umieranie. Obowiązuje od 1 stycznia. Dzięki nowemu podatkowi władze szacują, że zarobią dodatkowe $150,000. Jako jedni z pierwszych nową opłatą zostali zaskoczeni państwo Clark, którzy musieli zapłacić rzeczone $50 za zgon ich nowonarodzonej córeczki. Olivia Clark żyła zaledwie godzinę i lekarze od początku nie dawali jej żadnych szans na przeżycie. Mimo to dziewczynka została objęta tymże podatkiem. Dla słuchających regularnie Tygodnia w sieci nie są tajemnicą przyczyny ciekawych statystyk podanych właśnie przez Washington Post. Otóż liczba gruźb wobec rządowych pracowników Social Security, można by rzec SS-manów, w Stanach Zjednoczonych od roku 2007 wzrosła prawie trzykrotnie, zaś z groźbami miało się spotkać 15% urzędników. W sumie w 2010 roku amerykańscy obywatele grozili urzędnikom prawie 2,5 tysiąca razy. Do tych gruźb, oczywiście zarejestrowanych, zalicza się m.in. listy czy e-maile. Liczby rosną, a groźby są bardzo poważne. Jestem w rządzie od 37 lat i nigdy nie widziałem takiej agresji wśród obywateli jak teraz, powiedział Randall Fry, przewodniczący sędziów administracyjnych w USA. Słuchajcie, kontestacji? W obliczu wielkiego zadłużenia państw świata zachodniego często się pojawiają pytania, kto właściwie pożycza te pieniądze. Odpowiedź jest dosyć skomplikowana i wymaga rozgryzienia tematu banku, więc tu odeślę do literatury fachowej, ale pomniejszą część tej odpowiedzi można było wyczytać w newsach z tego tygodnia. Jak pisze portal Rzeczpospolita, w ciągu minionych 2 lat dwa państwowe chińskie banki udzieliły wyższych kredytów krajom rozwijającym się niż Bank Światowy. Jest to suma w wysokości $110 miliardów. Skala kredytów udzielonych z tego państwom rozwijającym się pokazuje, że Pekin stara się uniezależniać od zachodnich rynków eksportowych. Ale nie tylko w trzeci świat inwestują Chiny. Wykupiły one też dużą część obligacji Hiszpanii, Portugalii czy Włoch, o czym wspominałem w dziale przeznaczonym państwom Unii Europejskiej. Z kolei portal interia.pl informuje, że w ubiegłotygodniowym przetargu polskich obligacji skarbowych podmioty z Chin skupiły 10% emisji opiewającej na 1 miliard euro. Prawdopodobnie operację tę sfinansował chiński bank centralny. Chiny wykupują też oczywiście obligacje Stanów Zjednoczonych, Grecji czy Węgier. To wszystko świadczy o relatywnie zdrowej sytuacji chińskiej gospodarki. Jednak pasjonatom tego kraju, często przytrafiającym się wśród słuchaczy kontestacji, przypominam, że Chiny to nie tylko względna wolność gospodarcza, ale też wtrącające się do wszystkiego faszystowskie państwo. Przykładem jest słynna polityka jednego dziecka. Jak napisał portal Global Times, spuntował się przeciwko niej pan Yang Zhizhu, profesor z Chińskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych. Po odkryciu przez władze uczelni, że żona pana Yanga urodziła drugie dziecko, został on zwolniony z pracy. Ukarano go również grzywną w wysokości ponad 240 tysięcy juanów, to jest $36,000 mniej więcej. Ponadto jego drugie dziecko nie ma prawa do rejestracji, czyli tak zwanego hukou, bez którego nie może się uczyć w szkołach, przyjąć się legalnie do pracy, czy zawrzeć związku małżeńskiego. Po prostu nie istnieje według państwa. Wszystkie te kary i ograniczenia pan Yang Zhizhu postanowił zaskarżyć w sądzie. Nie widzi wielkich szans na wygraną, ale chce sprowokować społeczną debatę nad kontrolą urodzin. Już dziś w Chinach od tego przepisu trochę się odchodzi. W niektórych prowincjach samorządy pozwalają na drugie dziecko, gdy pierwsza urodziła się dziewczynka, natomiast w Pekinie można legalnie posiadać następnego potomka, gdy pierwszy urodził się niepełnosprawny lub gdy oboje z rodziców są jedynakami. Jeszcze tragiczniejsza jest historia pana Kiona Yunhui z wioski Puki, opublikowana w portalu Yahoo.com. Zginął on, chcąc zatrzymać budowę elektrowni na terenach należących do mieszkańców jego miejscowości. Pan Kion Yunhui już od kilku lat stał na czele protestów przeciwko przymusowym wywłaszczeniom dokonywanym przez władzę. Jak opisują świadkowie, sołtys został dotkliwie pobity przez policjantów, a później przejechany olbrzymią ciężarówką. Nie wiadomo, gdzie znajduje się obecnie jego ciało. Według oficjalnych komunikatów władz, śmierć sołtysa była wynikiem wypadku drogowego. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Tutaj miały się znaleźć zapowiedziane wiadomości z Tajwanu i Filipin, ale audycja już i tak się zrobiła strasznie długa, więc w dwóch słowach tylko o nich wspomnę. Na Tajwanie właśnie opodatkowano luksusowe rezydencje. Dzięki temu postanowiono dać podwyżki urzędnikom, aby dać dobry przykład przedsiębiorcom, by również dawali podwyżki swoim pracownikom. Coś z tą tajwańską wolnością nie teges. Na Filipinach z kolei rząd zdecydował się zdecydowanie ograniczyć dostęp do broni i przy okazji zabronił też używania plastikowych, zabawkowych pistoletów. Więcej informacji w artykułach, do których linki znajdziecie na stronie audycji. Słuchacie kontestacji. A teraz trochę egzotyki. Rzeczpospolita informuje, że w Argentynie według oficjalnych danych inflacja wynosi 10%. Jednak niezależne źródła informacji szacują spadek wartości pieniądza na nawet 25%. Dla samych Argentyńczyków jest to sytuacja nieciekawa i niewesoła, ale bawi fakt, że ten kraj już nawet nie nadąża drukować własnych pieniędzy. Kolejki do pustych bankomatów. Tak wyglądał początek stycznia w Argentynie. A wszystko za sprawą ogromnej inflacji i przestarzałych maszyn w mennicach, produkujących w zbyt małym tempie banknoty o najwyższym nominale. Receptą na ten problem miała być pomoc Brazylii. Argentyńczycy zwrócili się o pomoc w dodrukowaniu własnej waluty. Trzeba dodać, że według analityków te problemy będą się powtarzać, ponieważ inflacja utrzyma się na stałym poziomie. Więc skoro Brazylia będzie drukować pieniądze Argentynie, to nie wiem, czy możemy mówić o jakiejkolwiek suwerenności już tego kraju. Na koniec można życzyć Argentyńczykom tylko zmiany rządu. Na taki, który upora się z tą gigantyczną inflacją. Dla Tygodnia w Sieci mówił Filip Szarecki. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! I to już wszystkie informacje, którym postanowiliśmy przeznaczyć więcej miejsca w audycji Tydzień w Sieci. A teraz jeszcze krótkie wzmianki o kilku artykułach równie ważnych. Zachęcam do wejścia na stronę przegląd.kontestacja.com/tydzień. To jest na stronę audycji, również ze strony kontestacja.com można wejść na tą stronę, klikając w odpowiednią zakładkę po prawej stronie. No i właśnie na tej stronie audycji znajdują się linki do wszystkich artykułów, i tych, o których mówiłem, i tych, o których teraz krótko wspomnę, więc jak ktoś jest zainteresowany, może sobie więcej poczytać. W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się olbrzymia reforma służby zdrowia. Zwolnione zostanie około 25 tysięcy osób. W Irlandii premier Cohen ogłosił przedterminowe wybory. W Albanii krwawe antyrządowe zamieszki. W Stanach Zjednoczonych informacja tak średnio wolnościowa, ale ciekawa dla prawników. Kot został powołany do ławy przysięgłych w wyniku błędu biurokratów tworzących spis mieszkańców. I mimo zwrócenia uwagi, biurokraci nie chcą się ze swojej decyzji wycofać. Potem znów trochę o Chinach, o wzroście PKB, o tym, że według rankingu Bloomberga Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako największa gospodarka pod względem możliwości nabywczych. O tym, że prezydent Chin skrytykował system walutowy oparty na dolarze oraz o ocenach nowej agencji ratingowej Dagong. Z innych państw azjatyckich W Kazachstanie Nursultan Nazarbijew znowu przedłużył swoją kadencję, a w każdym razie zamierza przedłużyć, no ale wynik referendów w takich krajach jest raczej przesądzony. Japonię czeka kolejna podwyżka podatków, tym razem podatku konsumpcyjnego. W Panamie parlament zdecydował, że można bezkarnie obrażać prezydenta. W Wenezueli walczy się ze spekulacją. W Chile takie średnio wolnościowe newsy. Ludność wyszła na ulicę, protestując przeciwko podwyżkom cen gazu. Na ulicę wyszło też wojsko, jednak przed starciami udało się dojść do porozumienia. Również w Chile wprowadzony został zakaz palenia w miejscach publicznych. I na koniec wiadomości z Afryki. Już praktycznie pewne jest, że w wyniku referendum, o którym wspominaliśmy, powstał Sudan Południowy, nowy kraj. W Kenii wprowadzono nowe ustawy antyalkoholowe. W Gambii trwają prześladowania opozycyjnych dziennikarzy. W Etiopii rząd znowu próbuje narzucić ceny maksymalne. A w RPA rządzący wpadli na pomysł, że to minister finansów będzie decydował o tym, kiedy trzeba dawać pracownikom podwyżki. I to już wszystko w tym tygodniu w sieci. Chętnych do współpracy zapraszam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A jeśli ktoś nie wie, w jaki sposób można pomóc w tworzeniu audycji, zapraszam na forum kontestacji. Tam jest odpowiedni wątek na ten temat, można sobie przeczytać. A teraz już żegna się z słuchaczami Grzesiek Est Kosiorowski.